Hallå, jag har kommit till Svea Livgarde. Ja. Okej, hej, jag heter Todd Rundgren. Ja. Hej, jag ringer för jag behöver hjälp med en lite konstig sak. Det är så att min lillebror ska gifta sig och det är jag som är ansvarig för ordnandet av en svensexa. Ja. Och vi tänkte göra en lite kul grej sådär. Vi tänkte kidnappa honom på jobbet dagen innan han ska gifta sig då, sådär som man brukar. Mm-hmm. Ja, vi tänkte skrämma honom lite, så vi tänkte ta honom när han inte visste, han ska inte se vilka vi är. Vi är maskerade och sådär, och så sätter vi på en huva på honom och sådär. Ja. Och så tänkte vi, så kör vi ut honom i skogen med en sån här van som vi har, en Dodge van. Mm. Så tänkte vi fixa till en sån här skenavrättning. Ja. Vet du, så att vi tänkte så att han tror att vi har släppt honom liksom. Så när vi tar av honom huvan, då står ni där då liksom, kanske 3-4 stycken bara behövs det. Det här, vi betalar ju givetvis för det här. Mm. Men för då vill vi ha 3-4 snubbar med ja, vad är det, AK4 ni har, eller vad är det ni har? Det är K-pist. Några har AK4. Vi har K-pist. K-pist? Mm. Ja, det går det. För det smäller som fan, va? Ja. Ja, visst. För då tänkte vi att då säger ni något typ att nu har du satt din sista potatis eller något sånt där. Mm. Och så bränner ni av en salva rätt i huvudet på han då. Men det ska vara lösa skott alltså. För vi har bord på stallmästargården på kvällen. Så då, vi vill att han ska leva då. Men, liksom. Du vet, det är inte jag som arrangerar det här. Du kan ju ringa när han är inne, adjutanten. För det är han som har hand om att det här i så fall det ska bli något. Men du, för en sak vi snackar om sådär. Vi vill att det ska vara sådär killar med sådana här stridsmål, ni vet, i ansiktet. Mm. Har ni sånt eller? Jo då. Vad kan man ha med på sig mera för att man ska se riktigt jävla läskig ut då? För min brorsa är en liten tanig kille. Han blir rädd som fan bara man liksom säger bu åt honom liksom. Mm. Jag tror det som vi hör, det kommer räcka. Du tror det? Ja då. Har ni bajonetter på K-pistarna och sådär? Ja, det kan man fixa. Så man skulle kunna rispa han lite liksom innan ni skjuter han? Ja. Ja. Men du, det här låter ju skitbra. Kan inte du säga att Todd Rundgren ringde och att det gäller en skenavrättning, så vet han när jag ringer igen. Mm, okej. Tack, hej då. Tack, hej då.